To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 7 lutego, jest 6. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Nie żyje kompozytor i współtwórca budki suflera Romuald Lipka. W sprawie unijnego budżetu Polska gotowa na kompromis, mówi w Brukseli premier. Żużlowiec Bartosz Zmarzlik, sportowcem roku w plebiscycie Polskiego Radia. Na początek smutna informacja. Nie żyje Romuald Lipko, wybitny kompozytor, muzyk budki suflera. Artysta przegrał walkę z nowotworem, zmarł koło północy. Romuald Lipko był kolegą szkolnym Krzysztofa Cugowskiego i najważniejszym kompozytorem budki suflera. Jest autorem takich przebojów jak Jolka, Jolka, pamiętasz? Komponował też dla innych wokalistów, współpracował z Anną Jantar, napisał Nic nie może wiecznie trwać, Zdzisławą Sośnicką, Aleja Gwiazd czy Urszulą Dmuchawce, Latawce wiatr. Polska jest gotowa do kompromisu w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku, ale pod warunkami, tak mówił premier Mateusz Morawiecki w Brukseli po spotkaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Wcześniej szef rządu rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Podczas tych spotkań podkreślał, że nie można ograniczać pieniędzy na spójność i rolnictwo. Beata Płomecka. Podczas tego spotkania premier Mateusz Morawiecki powtórzył stanowisko Polski, że nowe cele w unijnym budżecie nie mogą być finansowane kosztem polityki spójności. Funduszu, z których pochodzą środki na budowę dróg, budowę mostów, kolei, to jest coś, na czym nam bardzo zależy, bo wiemy, jak bardzo infrastruktura wspiera również wzrost gospodarczy. W nowym unijnym budżecie będzie mniej pieniędzy z powodu Brexitu, a dodatkowo są nowe cele, polityka migracyjna i obronna. Według Polski nie powinny na tym ucierpieć polityki traktatowe, jak spójność i rolnictwo. Dodatkowo Polska chce większej elastyczności w przesuwaniu pieniędzy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dopłaty. Premier powiedział po spotkaniu z szefową komisji, że w kilku kwestiach nastąpił postęp, ale nie chciał mówić o szczegółach, tłumacząc, że są to negocjacje poufne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Częściowym kompromisem zakończyły się rozmowy związków zawodowych z zarządem Polskiej Grupy Górniczej i delegacją rządową. Ustalono m.in. zasady wypłaty tzw. 14. pensji, mówi minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Ustaliliśmy wysokość tej 14 dla poszczególnych kopalń, uzależnioną też od ilości wydobycia. Natomiast w dalszym ciągu będziemy rozmawiać o oczekiwanej podwyżce wynagrodzeń. No, stanowisko nasze jako strony rządowej, ale też i zarządu przede wszystkim. Propozycja, która mówi o tym, że możemy wrócić do rozmowy o podwyżkach po pierwszym półroczu. Na rozmowę w sprawie związkowych postulatów liczy szef Solidarności w Polskiej Grupie Górniczej Bogusław Chutek. Na razie, żeśmy nic nie uzgodnili, ma być kolejne spotkanie, także, bo też oczekujemy interwencji w temacie i węgla, i odbioru tego węgla z Polskiej Grupy Górniczej. Mam nadzieję, że za tydzień, jak się spotkamy po raz kolejny, to dowiemy się więcej konkretów dotyczących i zwałów, i pewnych działań, które podejmie i pan premier, no i będziemy prowadzić dalsze rozmowy, ewentualnie z zarządem, dotyczące podwyżek wynagrodzeń. Związkowcy domagają się 12% podwyżek. Kolejne demonstracje przeciwko reformie emerytalnej we Francji. Według szacunków francuskiego MSW w całym kraju manifestowało wczoraj 121 tysięcy osób, w Paryżu 15 tysięcy. Inne dane podają związkowcy. Ich zdaniem w samej stolicy demonstrowało 130 tysięcy osób. Marek Brzeziński. To od 2 miesięcy dziewiąty tego typu dzień protestów organizowanych przez związane z Partią Komunistyczną związki zawodowe. Uczestnicy mają tylko jedno żądanie. Pozostawienie bez żadnych zmian istniejącego od dziesięcioleci systemu emerytalnego, a właściwie 42 systemów, które prezydent Macron i rząd chcą ujednolicić i wprowadzić jeden uniwersalny. Od rana manifestowano w kilkunastu miastach Francji, w Toulouse, Nicei czy w Montpellier, a także w Marsylii. Niezależni obserwatorzy stwierdzają, że liczba manifestantów z każdą kolejną demonstracją maleje. Tymczasem w Zgromadzeniu Narodowym rozpoczęła się debata nad projektem ustawy o reformie. Opozycja wniosła 22 tysiące poprawek, w tym skrajnie na lewica 19 tysięcy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nagrody sportowe Polskiego Radia rozdane. Na gali w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej był Mateusz Fusiarz. W 2017 roku to Anita Włodarczyk została sportowcem roku. Rok później Bartosz Kurek, a wczoraj Bartosz Zmarzlik. Wielkie brawa.

my two-tone wind chips, patting me down my skull-head walking cane. Y'all gotta wear them shantung gambler suits, they're gonna be just for keeps. Tak, Knopfler, na początek piątkowej audycji porannej zapraszamy do Trójki. 12 minut po godzinie 6. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Dariusz Pieruch, Piotr Łodej. Ta drużyna pana Wojtka w zastępstwie. Na Mazowszu zaczynają się ferie. Wojciech Mann na urlopie odpoczywa. A my rozpoczynamy audycję muzycznie, również od tego, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Dziś w nocy zmarł muzyk, multiinstrumentalista, autor wielu polskich przebojów, lider Budki Suflera. Romuald Lipko miał 69 lat. Jakie jest wynik gry? Nie wiem, nie pytaj mnie, jak na imię tej grze. Tego nie wiem już też. Wczoraj tak było tak, nie znaczyło zaś nie. Nie mieszało się nam czarne z białym co dzień. Wczoraj niewinny tak, dzisiaj piąty w grze. Wczoraj błękitny wiatr, dzisiaj duszny zły sen. Z drugiej strony mych snów wszystko lepszy ma smak, bo w powietrzu jest luz i muzyka wciąż gra. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień tamtych dni. Za ostatni grosz wino z zielonych lat chcę znów pić. Kiedy zaczął się wić kręty pochyły szlak, gdzie był pierwszy nasz krok w rozpadlinę bez dna. Gdy srebrników garść przekonała nas, że kiedy dają to brać, każdy głupi to wie. Bilans zysków i strat prowadzimy od lat. Nie ma czego w nim kryć, nie ma czego się bać. Skąd więc na lustra dnie, z progu każdego dnia wita cię najpierw wstręt, potem brat jego strach. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni. Za ostatni grosz wino z zielonych lat chcę znów pić. Thank you. dziś chociaż cień dawnych dni. Za ostatni grosz chwilą z zielonych lat chcę znów pić. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni. Z zielonych lat chcę znów pić. Tego albumu Budki z 1982 roku. Odszedł Romuald Lipko, jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskiej muzyki rozrywkowej, współtwórca, kreator zespołu Budka Suflera, autor wielu polskich przebojów. Państwo już korzystają z adresu mailowego budzik@polskieradio.pl. Pan Zbyszek napisał: bardzo smutny początek dnia i przykra wiadomość. Odszedł jeden z najważniejszych tych z polskiego rocka. Smutno. I dokumentacja fotograficzna, także albumu właśnie za ostatni grosz z podpisami artystów. Budka Suflera dziś wielokrotnie będzie towarzyszyła w Trójce. W tę smutną rocznicę i do tej wiadomości będziemy powracać także w LP Trójce. 18 minut po godzinie 6. Prócz adresu mailowego, drucha zastępowego, budzik@polskieradio.pl, także numer telefonu 22 73. Darek już przy telefonie, także przy skrzynce SMS-owej 71335. Your mother screams and forces you. Dave Matthews i jego niezawodna drużyna. Fantastycznie brzmią. 22 minuty po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Jak się okazuje, coraz częściej młodzi ludzie już w szkole średniej wiedzą, kim chcieliby zostać w przyszłości. Bardzo dobrze. Już dziś zresztą wiele firm o nich zabiega, o czym na targach pracy przekonała się Ewa Dudzińska. Stacja Rondo Daszyńskiego. Drzwi otwierają się z lewej strony. Metro się wystawia drugi dzień. Już jest zainteresowanie? Bardzo duże. Jolanta Ozimek, Metro Warszawskie. 10 osób zapisało się na praktyki. Rozpoczynają w maju. W zależności od tego, jak zdobywają uprawnienia elektroenergetyczne, muszą mieć 18 lat. Osoby młodsze nie mogą wejść na teren metra. Czyli starsze klasy. To są trzecie klasy głównie z techników. Mogę się przymierzać w przyszłym roku. Uprawnienia elektryczne będę zdobywał. Kacper Długosz, uczeń klasy drugiej. I być może praca w Metrze Warszawskim, kto wie. Stacja Świętokrzyska. Drzwi otwierają się z lewej strony. Co on będzie mógł robić? Biurze automatyki i łączności w sekcji elektrotrakcyjnej. To jest praca taka, której nie widać na zewnątrz. Na stacji techniczno-postojowej Kabaty, praca w tunelu. Ale pracę na pewno będzie na miał, pewno. Jeżeli będzie zdolnym uczniem. Tak. W jakiej jesteś specjalności? Elektryk. Elektryk. Tak? Dział elektrotrakcyjny. Bez prądu metro nie pojedzie. Mamy trzecią szynę, która zasila pojazdy trakcyjne metra. Gdy się napięcie nie pojawi na trzeciej szynie, metro stoi. Taka pomarańczowa listewka, którą widzimy na peronie. Jest przy torach jezdnych takich szarych, stalowych, jak jest nam. Stadion Narodowy. Możliwość przesiadki do pociągów podmiejskich. Mieliśmy 3 dni rozłożone, jeżeli chodzi o branżę. Każdego dnia uczniowie z poszczególnych klas mogli z pracodawcami porozmawiać. Agnieszka Borkowska-Gut, dyrektor Technikum nr 7 w Warszawie. Zainteresowanie bardzo duże, zadają mnóstwo pytań, uczą się pierwszych rozmów takich profesjonalnych. No i pracodawcy z drugiej strony zadowoleni również. Rybek im rośnie, tak? Tak, zadowoleni bardzo. Twierdzą, że młodzież pewna tego, co chce dalej robić. Pracujemy na lokomotywowni, wagonowni. Pomagamy pracownikom w serwisowaniu ich. Czyścimy też, kurzu nie może być, żeby ukłon elektryczny nie powstał. Lubię podróżować pociągami, od dziecka dużo jeździłem i postanowiłem zostać maszynistą. Przyznajemy stypendia od drugiej klasy. Piotr Paluchowski, specjalista PKP Intercity. Podpisujemy taką umowę, która jest korzystna i dla ucznia, i dla nas. Uczeń otrzymuje od nas przez cały okres nauki również wakacje, świadczenie pieniężne w wysokości od 300 zł w drugiej klasie, 350 w trzeciej, 400. Co miesiąc? Czwartej, co miesiąc. Dodatkowo, to co jest chyba najważniejsze, pewność zatrudnienia. Co jest fajne, my ich znamy. Mamy do nich zaufania, to jest najlepsza nasza grupa praktykantów. Mogą podejrzeć sobie bardzo wiele rzeczy, jak się je wykonuje, a im w to graj. Spożywcze firmy też, z cukierkami to mi się zupełnie nie kojarzy. No właśnie, są również firmy takie, które z nazwy nie kojarzą się z naszym żadnym zawodem, natomiast jak się później rozmawia z pracodawcą, okazuje się, że mogą zatrudnić uczniów z różnych naszych kierunków, bo potrzebują elektryków, mechatroników, nawet z energetyki odnawialnej. Wszyscy ci, którzy do nas się zgłosili, to są pracodawcy, którzy potrzebują stażystów, a później wykwalifikowanych pracowników. Także pracę nasi uczniowie mają w 100% zapewnioną. Elektryk to jest uniwersalne zajęcie, ale od dziecka w zasadzie marzę, żeby zostać maszynistą motorniczym, czyli prowadzić pojazdy trakcyjne. Zawód elektryka też mi może pomóc, jeżeli mi się to marzenie nie uda na przykład. No ba, marzenia niejednego chłopca być maszynistą już w metrze, tym bardziej. Ciekaw jestem, jak państwo, czy też w szkole średniej wiedzieli już, kim chcieliby zostać w przyszłości, no i jak te losy się potoczyły. Proszę dać znać, kontakt z nami na 3 sposoby, adres mailowy, numer telefonu i skrzynkę SMS-owa na targach pracy dla młodych była Ewa Dudzińska. I've done some things I won't forget, but still I live with no regrets. I've taken liberties, now they belong to me. Yeah, they belong to me. And I've walked the dark and narrow road to places no Cause all these bruises make our skin thicker. to pass. Each one quicker than the last. We learn from each mistake. With every bone we break. And it leaves us strong. Our skin thicker. Now everybody can see our scars. It's what we're made of. Wesley Hams w piątkowej audycji porannej. Już 6:30. Wiadomości w skrócie. Joanna Kowalik-Brankati. Nie żyje Romuald Lipko, lider Budki Suflera, zmarł w wieku 69 lat. Kompozytor, multiinstrumentalista, autor wielu polskich przebojów, zmagał się z chorobą nowotworową. Jest autorem takich szlagierów jak Jolka, Jolka, pamiętasz, czy Jest taki samotny dom. Komponował też dla innych wokalistów. Współpracował z Anną Jantar, Zdzisławą Sośnicką, Urszulą, Marylą Rodowicz czy Ireną Santor. Polska jest gotowa do kompromisów w sprawie unijnego budżetu na lata 2001-2027, ale pod warunkami, tak mówił premier Mateusz Morawiecki w Brukseli po spotkaniach z przewodniczącym Rady Europejskiej i szefową Komisji Europejskiej. Podkreślił, że nowe cele w budżecie, jak polityka migracyjna i obronna, muszą mieć nowe źródła finansowania. To są cele, które my wspieramy, ale zakładając, że nie może się to odbyć kosztem tak zwanych polityk traktatowych. Kluczem do szybkiego zakończenia negocjacji jest wypracowanie dobrego konsensusu wokół nowych środków własnych. Wśród źródeł finansowania unijnego budżetu premier wymienił m.in. opłatę plastikową czy opłatę od funkcjonowania wielkich korporacji międzynarodowych na jednolitym rynku europejskim. Już 61 przypadków zakażenia koronawirusem na japońskim statku wycieczkowym Diamond Princess, który cumuje w redzie portu w Yokohamie. Na pokładzie jest ponad 3600 osób. Są to obywatele z ponad 50 krajów świata. Rząd Japonii polecił marynarce wojennej zorganizowanie dostaw żywności na wycieczkowiec oraz wsparcie techniczne i materiałowe załogi. W Chinach liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 636. Zakażonych jest ponad 31 tysięcy osób. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszam. Dziś ma być pogodnie, słonecznie, ale nie wszędzie, bo miejscami na zachodzie i na południu będzie padał deszcz. Deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany w górach w porywach do 69 km na godzinę. Na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie i na Pogórzu, około plus 2 w centrum. Najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim do plus 7. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Leroy Merlin pokaże Ci wszystko w pełnym świetle. Wybierz naświetlacz zewnętrzny LED, idealny do oświetlenia garażu lub podjazdu. Kompaktowe rozmiary, odporność na wodę i pył, a zużycie prądu mniejsze nawet o 80%. Naświetlacz LED Polux IP65 już za 19,90. Leroy Merlin, dla bohaterów domu.

22 minuty 7. Być może ktoś już od szkoły średniej wiedział, kim chce zostać w przyszłości. Mówiliśmy o marzeniach niejednego małego chłopca. 2 2 7 3. Pytanie do Piotra Wodeja. Czym się różni motorniczy od maszynisty? I teraz niech ktoś spróbuje powiedzieć motorniczy właśnie na pana maszynistę w metrze warszawskim. A propos tego, co przed chwilą mówił Piotr Ładej w reportażu o tej szkole i tych stażystach, tam panowie bardzo marzyli być maszynistami, tudzież motorniczymi pojazdów trakcyjnych. Tak, tak, ma pan rację, trzeba uważać, trzeba uważać. Mamy teraz sygnał z centrali, z zestawu utworów, które państwo wybrali na 95-lecie Polskiego Radia. Brygada Kryzys i Centrala z plebiscytu piosenki 95-lecia Polskiego Radia na miejscu 44. Sygnał z centrali. Właśnie w tej chwili wjeżdżam w granicę Gdańska od strony przejazdowa i przed chwilą, dosłownie przed chwilą, widziałem piaskarkę jadącą na sygnałach świetlnych. No, nie potrafię sobie wyobrazić, o co chodzi. Może to jest sucho, tak jak w całej Polsce, żadnego śniegu nie ma. Ale w wielu miejscach jednak ślisko i tak 170 posypywarek w akcji na stołecznych ulicach od godziny 4. Te właśnie posypywarki zabezpieczają jezdnię przed lokalną śliskością zimową. Tak to drogowcy określają. No, nie ma żartów, tak czy inaczej uważajmy na drogach. A gdyby były jakiekolwiek jeszcze sygnały od Państwa, polecamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Za 14:07. Ćwir-ćwir. No nie sposób się nie uśmiechnąć do pana Wojtka, który jest na urlopie. Na dziś dr Andrzej Kruszewicz w rozmowie z Darkiem Pierogiem opowie o ptakach, które pojawiają się w miastach. Zupełnie jak ta śliskość. W miastach żyje mnóstwo ptaków. Korzyści z bycia blisko ludzi jest bardzo wiele, ale są też liczne zagrożenia. Czy miasto jest niebezpieczne dla ptaków? Oj tak, miasto zdecydowanie jest niebezpieczne dla ptaków i w mieście potrafią żyć tylko niektóre ptaki, te bardzo inteligentne, oportunistyczne, które potrafią wykorzystywać różne rzeczy, które miasto oferuje. Niestety przeciętny ptak, który w czasie wędrówki wpada przez pomyłkę do miasta, zwykle sobie słabo radzi albo wręcz nie przeżywa takiej przygody, bo mamy na powierzchni linie elektryczne, które są niewidoczne, zwłaszcza wieczorem, i ptaki mogą się o nie rozbijać, zwłaszcza w jakiejś panice. Mamy ekrany dźwiękochłonne, szklane, przejrzyste, o które ptaki się masowo zabijają. Oczywiście są sposoby, żeby temu zapobiec, ale one są dopiero wdrażane. Następnie mamy różne drapieżniki, które na ptaki czyhają, a ptaki ich nie rozumieją. Pędzące samochody. Przeciętny ptak nie rozumie prędkości powyżej 60 km na godzinę, bo taka prędkość nie istnieje w środowisku naturalnym poza atakującym sokołem, więc ptaki zrywają się za późno przed samochodem. Jedynym ptakiem, który zawsze zdąży przed samochodem i to odbiec na piechotę, jest pilszka siła. Co by się nie dało, jaką prędkością byśmy nie jechali, ona będzie na drodze, ona perfekcyjnie oceni swoje szanse i ona zejdzie z tej drogi, ona nie będzie latać, ona po prostu zejdzie w odpowiednim momencie. A skąd ten talent? Od natury. Spłynęło na nią, po prostu doskonale potrafi ocenić prędkość i swoje szanse. One też oczywiście mieszkają przy drogach, przy liniach kolejowych, przy różnych innych miejscach, gdzie jeżdżą pojazdy, więc prawdopodobnie w efekcie selekcji zostały tylko te, co lepiej oceniają prędkość. Natomiast bolą mnie jemniołuszki, bo one przelatują do miasta, co prawda nie było ich ostatnimi czasy, ale także kwiczoły. Wpadają do miasta, nie rozumieją tego miasta, nie rozumieją tych pędzących pojazdów, a niestety przy wielu drogach są posadzone jarzębiny, czarne bzy, berberysy, cisy i powiedzmy te ptaki i lecą na te owoce, żeby tych owoców pojeść i nie rozumieją, że te pędzące pojazdy są dla nich zagrożeniem. Wtedy niestety zdarzają się masowe potrącenia całych stad. Więc to jest niestety bolesne. Oczywiście w mieście są też trucizny, są różne chemikalia. Taki gołąb pijący wodę z roztopów, z kałuży, no nie zdaje sobie z tego sprawy, że tam było coś użyte, zwłaszcza na jezdniach. Używane są różne chemikalia, żeby zapobiec zamarzaniu. No i te chemikalia prawdopodobnie nie są obojętne dla zdrowia. Rośliny egzotyczne, także toksyczne dla ptaków. Też ptaki tego nie rozumieją. A niestety mamy skłonność do sadzenia różnych egzotycznych roślin, a nie rodzimych. Więc tak, miasto daje mnóstwo zagrożeń i w mieście potrafią przeżyć tylko najlepsze cwaniaki. Z doktorem Andrzejem Kruszewiczem, dyrektorem Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, rozmawiał Dariusz Pieruk. Za 7:12 z kalendarza muzycznego. Urodziny. Slamming rubber, squealing gears are jamming. Local country station just a blaring on a radio. Pick him up at 7 and they're heading to the rodeo. Mama's on the front porch screaming out her warning. Girl, you better get your red head back in bed before the morning. O'clock the show is in, but the fun is just beginning. She knows he's anticipating, but she's gonna keep him waiting. Grab a bite to eat and then they're heading to the honky tonk. But loud crowds and line dancing just ain't what they really want. Drive out to the boondocks and park down by the creek, hey, where it's George Strait, real late and dancing cheek to cheek. Ain't going down till the sun comes up, ain't giving in till they get enough. Go around the world in a pickup truck. Comes up. dancing. Midnight starts a hard romance. And 1 o'clock that truck is rocking. 2 is coming, still no stopping. Break to check the clock at 3. They're right on where they want to be. And 4 o'clock get empty door. And 5 o'clock at Rooster's Crow. On his way, the stalls are clean, the horse is fed. They say she's grounded till she's dead. Well, here he comes around the bend, slowing down, she's jumping in. Hey, mom, your daughter's gone, and daddy's gonna get hurt. Yeah, they ain't going down till the sun comes up. Urodzinowo. Garth Brooks z muzycznego kalendarza. Artysta kończy dziś 58 lat. Pan w sprawie pracy, halo? Tak, słucham o tych maszynistach i o tych operatorach metra. Nie chciałbym tu nikogo straszyć, ale ja nie wiem, czy to jest zawód z przyszłością. Bo jeżeli tworzy się na przykład ciężarówki autonomiczne, gdzie infrastruktura musi być zbudowana pod taką ciężarówkę od podstaw, no to tutaj, jeżeli chodzi o autonomiczne pojazdy szynowe, gdzie infrastruktura praktycznie już istnieje, to podejrzewam, że takie metro czy pociągi dalekobieżne, autonomiczne, albo już są, albo za chwilę się pojawią. Może bardziej chodzi tu o nadzór albo o oprogramowanie. Swoją drogą w Krakowie pojawił się taki pierwszy autonomiczny tramwaj. Ciekaw jestem, czy ktoś już z Państwa doświadczył czegoś takiego. Ja jeszcze nie. Proszę podzielić się spostrzeżeniami. Za 6 minut 7. Yeah, I do. I know the lipstick kisses.